Telefonszámunk 243385. Az SMS-ünk 0-39-986-986. Az e-mail címünk az estefem@estefem.hu, de a világháron is elérhettek minket a www.estefem.hu/forum/HRZ. Párizsi Miki a legjobb. Pávó, Chatman, robot. Nem működik az kedvenc e-mail. Rádiós műsorvezetőim, illetve a soha nem láttam még ilyen szép férfiakat. Ők nem azért rádióznak, mert csúnyák, hanem azért, mert szépek. Topikokban megtalálhattok minket. A mai este egyébként arról szól, hogy milyen jó a blind date egyébként, nem? Tehát, hogy véletlenül összetalálkozni valakivel. Megpróbáltad megérteni, mi? Egész nap azért voltam egész nap olyan hülye, azért nem tudtam eladni egy porszívot sem, mert egész végig azon gondolkoztam, hogy mi legyen a mai témánk, de feltérképeztem a görög piacot. Igen, mert hogy a Pávó volt kint görögbe. Görögbe. Már, öt görög, öt török, öt cseh. Szerb 20, öt cseh. Öt görög, meg öt török, az hány ember? Sose tudtam ezt megoldani egyébként. Próbáljuk meg megfejteni ezt. Tehát, öt görög. Szerb 20. Tehát nem, 20. Öt görög, fölírom. Öt török. Úgy ez kezdődik, nem? Mindig csodálkoztok, hogy miért van nálam papír. Úgy kezdődik, hogy szerb 20? Szerb 20, az 20. Ugye? Öt cseh. Az öt, öt meg az öt, 25. 25. 5 görög, meg 5 török. Az összesen 10, az 30, 35. De a szerb 20 öccse, az ugye 20 meg 20. Mert hogy a szerbek öccse. Nem ez volt a játék ebbe? Hogy szerb 20 öccse? Nem, az más volt, Pávó, amivel megaláztak a gyerekkorodban. Az én vagyok, én te vagy, te ki a hülye, én vagy nem, te vagy. Például, mert az egy megfejthetetlen dolog. Az pontosan olyan, mint hogy minden krétai hazudik, mondja egy krétai. Igen. Vagy az, hogy amikor a nők azt mondják, hogy szeretlek, az olyan. Mondják ezt? Nem, soha. Hallgassuk is meg a kedvenc számomat, meg a Pávó kedvenc számát, és legfőképpen a Cseti kedvenc számát. Csetinek állítólag sok a kedvencét. Egyébként kezdődő impotenciáját ez a szám gyógyította meg annak idején. 6 év után tavaly volt először merevedése, amikor Lenny megírta ezt a dalt. Nekünk, nektek. És mindazoknak, akik egy olajforró tornyon egy quintetben szeretnének rockot játszani. És azoknak, akik szeretik. Dig in! Lenny Kravitz. It's time to face it, come on in, enjoy the party. Life has been waiting for you to care. Don't try to fake it, jump on in and get it started. There's so much loving for you to share. Bravo! Köszönjük hogy a te volt? Nagyszerű volt. Ez itt minden hitremény zsülelet 243385 0639 986 986 és ne mondd be! És nem. Az ökörduda! Ökörduda? Ökörduda. Milyen volt görögben? Kalimera. Efaristo. Efaristo. Azt is megtudtam. Kolon Kaidi Kajon. Azt nem ismerem. Az valami ilyen verstani szar. Hexameterbe beszélni tilos, nem? Igen. Hexameter... Ennek a lánynak a segge piros. Hexameterben tör fel az égnek a karcsú szökőkút, és pentameterben hull dallamos íve alá. Egy két verslábat is megér. Ne haragudj. Köszönöm szépen. Kis taps, nem? Köszönöm szépen, igen. Rob, nem tudunk, meg, nem mindegy, nem figyel. Nem, nem, a Robi most... nem érdekli ez a műsor. Robi most lemezezik, tudod? Ja, játszik? Játszik Robi, a lemezet. Itt vagy velünk? Itt vagyok. Jó, köszi. Megmondom, milyen de volt. De egész végig itt lesz. Megmondja, milyen volt? Olyan intelligens, nem? Szupi volt. Ja, görög. A görög. Magamról azt hittem, hogy volt. Te elképesztő intelligens vagy. Egyszerűen még komolyan mondom, élet, az egész életemben ilyen intelligens emberrel még nem találkoztam. Te vagy a legokosabb Fradi bérletes. Te vagy a legokosabb Fradi bérletes. Na és szóval jó volt. Tehát Athénban voltál? Athénban nem voltam. Nem? Hát ott szállt le a gép, de nem voltam végül is Athénban. Athén egyébként megmondom még, Helikon az a repülőtér neve. Nem? Kérlek nem? Szépen készülünk a 2004-es olimpiádiás spile, olimpises spile, igen. Szvótazentfír, és Athénban ezért új repülőtér épült. Na ne. Mondom. És mi a neve? Fogalmam nincs. International Euro Airport. International Eurozone Olympic Airport. Airport. És euróval fizettem életemben először. Én már a múltkor, amikor Ausztriában nem voltam, jó, akkor végig olyróba nyomtam. Ja nem, tényleg, akkor várjál. Én tegnap este, amikor tévéztünk, és néztük a Stefán Rábot. Igen, ugye? És egy akkor szót sem értettem. Azt néztem, hogy milyen tényleg milyen precízek és szolgalelkűek a németek, nem? Egy pikk így átálltak az árkommunikációt. Ja, reklámba. Hirdetni hivatott, igen, reklámokban. De Görögországban is, tehát a drachma már nagyon kevés helyen van, csak másodikként kiírva, hogy ez egyébként ennyi drachma. De ott eurónak írják? Vagy az a jele van? Ez ugyanaz a jele van. Ez a C betű, és benne két izé. Ez a csaj bekapta a legyet. Igen, a csaj bekapta a legyet. Igen. Így van, az. A bibe meg a porzó. Igen. Az a jele van, és kérlek szépen, amit megtudtam. Tehát, a taxi olcsóbb, mint Magyarországon. Hurrá! A telefonnak örülsz? Nem, a taxi olcsóbb, mint Magyarországon. Halló? Nagyon örültem neki. Halló? Szevasztok, hely! Szevasz, hiáó, szuper hely! Lucifer vagyok, figyelj, mondok egy weboldalt, azt nézzétek meg. De miért? Mi parancsolja? Ott van az a káromkodó szám, nem tudom, kurva hát a bobszta! A www.lucifer66.freesite.hu. Oké, www.lucifer66.freesite.hu. Freesite.hu. Freesite.hu. Köszönjük szépen! Király, te is király vagy, Lucifer! Egyébként ilyen nikket választani magadnak, öregem, hihetetlen. Olcsóbb a taxi? Olcsóbb a taxi, mint Magyarországon, ez döbbenetes. Igen? Dumáltam egy görög taxissal, mondta, hogy ő egy kicsit jobban beszél németül, mint angolul. Igen? Németül voltunk kénytelenek kommunikálni. És mondta, hogy... Hogy beszél németül egy görög taxis? Tehát mi a dialektus? Hát nagyon lassan például, mert keresi a szavakat. Viszont nem, ez a... Várj, hogy volt ez? Viszont zé. Hogy volt? Ja, az you know my friend. Az, nem a you know my friend, nem, az nem ez, hanem azt mondja, hogy... Kamerád. Ja, aber, preise sind ja natürlich viel schlechter hier. Ezt mondja. És megkérdezte, hogy vajon a benzinárak. Hogy vannak, hogy korrelálnak ezzel a dologgal. Nagyon ezt komoly. Te kérdezted meg? Hát igen. Komoly ilyen makroökonomiai... Néztük, igen, hogy hogyan. Megkérdezte, hát azzal kezdte, hogy ja, und wie ist die Lage in Ungarn? Tehát, hogy milyen a helyzet Magyarországon. Lage? Tehát, igen, tehát hogy tudtuk átvészelni ezt a kommunista írát. Igen? Gondolt ezt itt 13 éve tettél. De hát oda lassabban jutnak el a hírek. És akkor mondtam, hogy hát ja, alakul. Mondom, például nálunk drágább már a taxi, mint itt. Amit egyébként valóban kimatekoztam az úton. És felcsillant a szeme? Hogy esetleg itt sanszos lenne, hogy... És mert mondja, hogy ő 40-valahány éve taxizik, és hogy az itt egy szarmeló. És nagyon rosszul lehet belőle élni. Mondom, jöjjön Magyarországra taxizni. Ezen kacagtunk egy kicsit. Igen. Együtt nevettem egy görögge. Igen. És aztán, ezután az történt, hogy kiszámoltuk ezt benzinára vetítve, stb. Viszont egy nagyon érdekes dolog a taxikkal kapcsolatban, és ezt a kollégáknak mondom, hogy a görög húsvét ünnepe az ugye nem akkor van, mint amikor nálunk húsvét van, hanem most volt. Tehát de ez május... igazából a két ország turisztikai együttműködésének köszönhető. Nem, ez a görög-keleti egyháznak köszönhető. Május 3-4, amikor most voltam, akkor volt görög-keleti húsvét, és kérlek szépen, a taxiba kim van egy kis matrica, minden taxiba, hogy, és aztán mondok még egy nagyon érdekeset. Húha! Nagyon készültem. Egyre érdekesebb. Kim van egy matrica, hogy május 1-től 15-ig, amit az óra mutat, ahhoz még adjál hozzá 80 centet, ez ugye az euróváltó pénze, mert ezek az emberek úgynevezett Easter bónusznak hívták egyébként, mert hogy munkaszüneti napokon dolgoznak ők. Nagyon szép. Ez egy nagyon szép szokás. Lenyűgöző gesztus. Illetve, ami még nagyon érdekes, hogy a görögök május 1-jét, ezt van, aki már tudja, május 1-jét egy laza mozdulattal a görög húsvét miatt május 7-ére tették át. Igen? Tudnillik, hogy a görög húsvét az a régi naptár szerint van. Tehát nem a Gergely naptár szerint, ami ugye pontos, hanem még az előző szerint, aminek nem tudom a nevét. És ezért mindig másnapra esik. Tehát úgy, mint a zsidó ünnepek, hogy más időszámítás szerint. Ez szerint, tehát most május 1-ére esett a görög húsvét. És ezért a kormány úgy döntött, hogy a munkaünnepét átteszik egy héttel később. Pávó, parancsolj. Nem akarom felnyitni a szemedet, de bizonyára tudod, hogy tehát a nyugati keresztény, tehát a katolikus vallás szerint is. Értem, ismerem ezt a szót. Egyház szerint is, ugye mindig máskor van a húsvét. Tehát mikor van a húsvét pontosan? Határozd meg. Azt nem tudom, valami után hány nappal. Hát ez az. De az a Gergely naptár szerint van. Tehát igen? Most nem tévedek, hanem jót mondok. Készültem. Igen. Így van a kis cetli, látod. Ha ők viszont, a szerkesztő betolta. Ezt mondta az idegenvezető. Hogy ők viszont, volt idegenvezető is. Ők viszont a Gergely naptár előtti naptár szerint számolnak, amit nem tudom, hogy ki az atya. És ez szerint mindig az X utáni nap X nappal X-kor, az mindig máshova esik. És így most május 1-ével ütközött, és ezért eltolták a munkaünnepét. Most már végre megtudtuk azt is egyébként, hogy van a pravoszláv naptár és a görög-keleti naptár, nézek, így próbálok puskázni a jegyzeteidben. Az ugyanaz? Egy pillanat türelmedet. Csúsztassunk így estefemes műsorvezetőként, és keresem. Mondjuk azt, hogy hát az a cikkéjét kérdezni, miért nem tudod? De hát azért ezt illik tudni. Ezt azért illik tudni, de fogalmunk sincs róla. Ez itt az estefem 98.6, és még mindig a Hit Remény Zsülött, és benne az utazási magazin Pávóval. Most jön az, amit hoztam? Nem sokára visszatérünk az Island Hoppingra, és azokra az érdekességekre, amik Görögországban várhatják az odalátogató magányos magyar férfi farkast. Így például, azt hiszem, egy eredeti görög hip-hop. Ez egy görög hip-hop, így van. Maga, melyik a zenekar, Robikám? Hip-hop Don't Stop. Az a neve? Nem tudom kiolvasni. Adj, majd én. Próbálkozz. A Pireus Nigaz játszik. Μες στην παίξανε μυστήρι και πήγα να μας κλείσουν τον δρόμο. Να αλλάξουν τον νόμο και να ρίξουν τον θρόνο. Που καθόμαστε το φάσμα βασιλεύει κυριαρχή. Απ' την αρχή! Απ' την αρχή της ανθρωπότητας και ψάχνει για να βρει και από τις αλήθειες που μας λένε ποια εσύ και λειτουργεί σαν φυλακή. Και ποιος θα βγει. Γελαστήκαμε, ξεπουληθήκαμε. Τους αφήσαμε, δεν ζήσαμε τη ζωή μας και παρόλα αυτά τους στήσαμε και κόλο. Και τώρα που παρόλο ζωή μου πια κυλάει, μια ρέγουλα που μου τη σπάει. Που με κολλάει, μα δεν μου φταίει. Κανένας και όσα λέει. Καθένας πια δεν μετράνε. Για μένα δεν είμαι όλοι. Είμαι ένας. Ξέφυγα τα όνειρα που μείναν από χθες. Κατεβρίζεις η καινούρια, ο ίδιος ούτε αυτές. Ξέφυγα τα όνειρα και βάλτο μες στο νου. Πόσο όνειρο που είχες εξαπνήσει και στο φλού. Ξέφυγα τα όνειρα που μείναν από χθες. Κατεβρίζεις η καινούρια, ο ίδιος ούτε αυτές. Ξέφυγα τα όνειρα και βάλτο μες στο νου. Πόσο όνειρο που είχες εξαπνήσει και στο φλού. Κάποια μέρα ένα πρωί αφού το βράδυ είχα πιει. Το κεφάλι μου σαν καζάνι, το δωμάτιο σαν φυλακή. Έξι το πρωί και σε μια σημείφρυκτη. Το ρολόι σαν καμπάνα με σμπρωξε πάλι με στη ζωή. Πεντέξι καφέδες να συνέλθω είχα πιει. Ώσπου συνειδητοποίησα πως θες ήταν Κυριακή Δευτέρα. Καμώ το πέντε μέρες δουλειά. Σαββατοκύριακος που να έρθει θα έχω πέσει ήδη ψυχικά. Άντε καλά, είπα και αποφάσισα. Λίγο ακόμα θα αντέξω και σε αυτή τη δουλειά. Μα μόλις βγήκα από την πόρτα ψυχοπλάκωμα της Γερμανίας ο καιρός μου τύπησε τα μυαλά. Συνεφιασμένος ουρανός, μέρα νύχτα βροχή. Ελεύθερος νομίζω είμαι όμως ζω μέσα σε φυλακή. Είσαι βλάκας έχεις ήδη πεθάνει. Έπεσες μες στην παγίδα που σου χτίσανε οι Γερμανοί. Μα όσο χαζός και αν είσαι δεν το θες να περάσεις τη ζωή της μέσα σε τέσσερις φάμπρικες. Ξέφυγα τα όνειρα που μείναν από χθες. Κατεβρίζεις η καινούρια, ο ίδιος σου θα φταίς. Ξέφυγα τα όνειρα και βάλτο μες στο νου. Πόσο όνειρο που είχες εξαπνήσει και στο φλού. Ξέφυγα τα όνειρα που μείναν από χθες. Κατεβρίζεις η καινούρια, ο ίδιος σου θα φταίς. Ξέφυγα τα όνειρα και βάλτο μες στο νου. Πόσο όνειρο που είχες εξαπνήσει και στο φλού. Πέστε. Φωνάξτε, τσιρίξτε, κλάψτε! Και συνειδητοποιήστε πως δεν είστε. Τα πρόβατα κάποιου γοσκού πολιτικού που ζει αλλού και δεν ακούει πια. Που δεν βλέπει πια. Και όσα λέει δεν έχουν σχέση με την αλήθεια. Τα παραμύθια γίνανε ηλίθια. Μα τα χάψαμε και γίνανε συνήθεια. Η δυνατότητα να πεις το ότι θα. Τους αλλάξεις αν ψηφίσεις και νομίζεις. Πάντα ελπίζεις πως δεν τα πρόσωπα αλλάζουν πρότυπα και τους βαρέθηκε. Πολλά ψεύτικα όνειρα πεφάνε για βάθο. Συνοσέψει για πάθο. Κι όμω κάνουν λάθο. Το τσιτάρι που μα κλείνουνε δεν μα χωράει. Κι όποιο είσαι ξένα όνειρα στη ζωή παραπατάει. Ψεύτικα τα όνειρα που μείναν από χθε. Κάντε πρίζε σε καινούρια ο ίδιο σου ταυτέ. Ψεύτικα τα όνειρα και βάλτο με στο νου. Πόσο όνειρο που είχε ξυπνήσει για στο φλου. Ψεύτικα τα όνειρα που μείναν από χθε. Κάντε πρίζε σε καινούρια ο ίδιο σου ταυτέ. Ψεύτικα τα όνειρα και βάλτο με στο νου. Πόσο όνειρο που είχε ξυπνήσει για στο φλου. Το κλειδί τη ζωή με στα λόγια μου δεν θα το βρει. Αν υπομονή μα πρέπει να δει για αυτό που θε μέσα σου θα ψάξει για κάτι δεν σ' αρέσει. Πρέπει να τα αλλάξει, θα κλάψει, θα πονέσει, θα βαρέσει. Μπιέλα, θα σ' ακουμπήσει η τρέλα. Σαν να σαλπάρει σε πλοίο που δεν ξέρει τον προορισμό και θα φανεί αμόνο. Λες ή πράγματι το θες αυτό που όλοι ζητάνε και κανείς δεν κάνει. Ο φόβος σου στρώει και καταντά να μην χάνει. Αδύναμη, φοβισμένη. Στις τηλεόρασεις τα όνειρα σαν σκλάβοι είναι δεμένοι. Ψεύτικα τα όνειρα που μείναν από χθες. Κάντε πρίζε σε καινούρια, ο ίδιος σου ταυτές. Ψεύτικα τα όνειρα και βάλτο με στο νου. Πόσο όνειρο που είχες εξαπνήσει και στο φλου. Ψεύτικα τα όνειρα που μείναν από χθες. Κάντε πρίζε σε καινούρια, ο ίδιος σου ταυτές. Ψεύτικα τα όνειρα και βάλτο με στο νου. Πόσο όνειρο που είχες εξαπνήσει και στο φλου. Ψεύτικα τα όνειρα που μείναν από χθες. Κάντε πρίζε σε καινούρια, ο ίδιος σου ταυτές. Ψεύτικα τα όνειρα και βάλτο με στο νου. Πόσο όνειρο που είχες εξαπνήσει και στο φλου. Ψεύτικα τα όνειρα που μείναν από χθες. Κάντε πρίζε σε καινούρια, ο ίδιος σου ταυτές. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Jó volt, ez nem? Volt a Hip-hop, you don't stop. Igen, a Pávó fordítása szerint a Nea Ellenika Ellika az azt jelenti, hogy az új görög hip-hop. Az van, hogy Nea Elliniki, Elliniki Hip-hop Ekini Hip-hop. Hip-hop. Hip-hop. Hát ez csak úgy egyik már ők is. Jó van. Megfejtésünk érkezett a húsvétra. A Baby Sisters lemezért megfejtés érkezett a húsvétra, ami a tavaszi napi egyenlőség utáni első holtöltét követő mi. Első hétvége. Halló. Cseti, együtt rádiózunk. Első. Szevasztok, hely. Szevasz. Helyint a Lucifer vagyok. Lucifer, várj egy picikét, légy szíves. Picikét, várjál. Várjon, sátán úr. Tehát a tavaszi napi egyenlőséget követő első holtölte utáni első hétvége húsvét. Üdv, AD. Ez az August Barrio volt egyébként az AD stúdióból, hogyha minden igaz. Lökhetem? Persze, van megint egy website címed. Tessék? Nem akartak megdöbbenteni, folytasd kérlek. Na figyelj, kizökkentem. Azt a dalt is le lehet tölteni, az a manada, mi vagyunk az arabok, azt tudjátok melyik. Tudjuk, király, az is, ezek a mi vagyunk a ningerek, de igen, nagyon rá vagy pörögve. Mondom a címet. Lucifer, ezek... Várjál, mondja a címet. Mondja. www.rofm.freeside.hu. Oké, okay. Hello. A rádiómnak a honlapja, de még nem megy. Figyelj, ezek a te számaid egyébként, Lucifer? Nem, hanem csak innen onnan szedtem, ezek ki sem adták hivatalosan össze-vissza. Aha. Elvették interneten meg ilyesmi, nagyon nehéz őket beszerezni. Nagyon-nagyon nehéz, ez egy kalózzenekar. Jó van, oké, csak így tovább, jó. Királyok vagytok, ti vagytok a legkirályok. Te vagy a legkirályok. Te vagy a legkirályok. Mikor indul? Elképesztő nagy császár király. Mi? Hajaken vagy. Szevasz, szevasz. Mikor indul a kalóz frekvencia, öreg harcos? Fú, már letetted. A fene egye meg. Na és egyébként mi volt még a Görögországban? A nap. A nap. A nap. A görög nap. A nap és a hírek. Igen, milyen hírek? Hogy jönnek az hírek. Nem. Ja, hírek. Ja, persze, áttételes, értem. Áttételes, mint egy tüdőrák. A vírusnak nyoma nincsen. A vírusnak nyoma nincsen, csapvizet ittam, jó vagyok. Ezt valószínűleg egyébként más mediterrán országok terjesztették el ezt a vírus dolgot. Ez egy turisztikai személyiség volt. Turisztikai fogás, igen. Na, és akkor voltam island hoppingon, igen. Tudod, ilyen szigetről szigetre. De ez ilyen kis hajóval ment, vagy nagy hajóval? Nagyon nagy hajóval. Én féltem, mert én csandázni szoktam a hullámoktól. Uh-huh. De se hullám, se kis hajó nem volt, hanem egy sima tenger, mert hogy a szigetek között ment. Igen. Sima tenger napsütés, enyhe látszellő. És egy nagyon nagy hajó, ahol tudod a tetőre úgy ki lehet ülni. Igen. Ilyen műanyag székeken. Egy hajó, amikor... És néha megjelenik egy pincér, és azt mondja, hogy anything to drink? Igen. Amikor ez az a hajó, amivel egyszer egy közös ismerősünk rákényszerített, hogy Korfuról, Velencébe menjünk vissza nem, autóval, kisebb, nem? Annál kisebb, kisebb. Autók nem fértek bele. Autók nem fértek bele. Autók nem fértek bele. És... nap, gyönyörű és napsütés. Az Aigos hajótársaság? A görögök egyébként komolyan nyomják. Tehát, hogy kim vagytok Görögország, akkor meg lehet figyelni. Hermésznek hívták a hajót. Hogy ilyen Hermész. Baromi nagy hajók, baromi nagy hajótársaság feliratokkal igen. Nyomják. Ez tényleg az igazi és tengerész népség. Megépült 2004-re már az Olimpiákos Piraeus új stadionja. Király. Ami kérlek szépen... Tári Lajos. Ami kérlek szépen úgy néz ki, partról, vagy a vízből látni a parton van. Egy gyönyörű nagy stadion, ilyen kerek. Kicsit mint a BS volt. Igen. És le lehet takarni. Tehát nem le lehet takarni. Le van... leelment a fény. Le van takarva. Igen. Egy ilyen, gondolom, ide-oda húzható ponyvával. Tehát nem fix teteje van, hanem hogy a nap ne szárítsa ki a füvet. Király. Nagyon komoly. És iszonyúan készülnek az olimpiára. ezt onnan is látni, hogy a, például a reptéren külön boltja van az olimpiai kegytárgyaknak. Uh-huh. És szerinted a görögök hány aranyat fognak összeszedni, hogyha már? Nem tudom. Nem tudom, ők miben jók. Görögök? Ezek gyakorlatilag mindenben, nem? Hát ez, nem. Az első olimpiai bajnokok azok görögök voltak, tehát még annak jó, idején, akkor. Nem tudom. De mostanában alapvető. Nem nagyon tudsz görög sportolót mondani. Ez igaz, ez igaz. De régen az olimpiákon volt például szellemi sport. Jó napot kívánok, megérkezett Oliver. Istenem, a Joker nagykövete. Istenem. És, Wolfenstein. Igen. Tehát a görögök azok elég jól nyomják. Fociban most például nagyon jól fogják nyomni, mert szerintem kim vannak a VB-n, nem? Kim vannak? Cseti, kim vannak a görögök kim a VB-n? Vannak a görögök a VB-n, nem? Nyújts kezet, azt nyújtotta az övét. Ha kezet kell fognod ezzel baráti az emberrel. Baráti jobbot nyújtok, Oliver. Köszönjük szépen. Szervusz, üdvözlöm. Nem sokára fel fog tűnni István és a biztonságunk szakértője és védelmezője. Addig a világ köröge. Közepe című számot fogjuk nektek... Köldöke. Ja, a világ köldöke egyébként, ami egyébként Jeruzsálem, tehát ez egy... Igen. L'ombelico del mondo. Igen. Questo è l'ombelico del mondo. L'ombelico. És ez, szerintem mondjuk be az előadót is. Nem? Ez egy rádió. Hát olyasféle. Ja. De egyébként nyugodtan gondolhatjuk azt is, hogy Görögország a világ köldöke, nem? Nem tudom, nekem nem tűnt föl. Vagy például, aki már volt Santorinin, azt tudhatja, hogy hogy azért onnan indult el a világnak a elpusztulása, nem? Ezt nem tudom, nekem nem tűnt annyira jó helynek egyébként, de kicsit le van pattanva. Na mindig ez a Giovanotti és a L'ombelico del mondo. Ajajajajá! Questo è l'ombelico del mondo! L'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parto ogni nuova via, dalle province del grande impero, sento una voce che si sta alzando, questo è l'ombelico del mondo, e noi stiamo già ballando, questo è l'ombelico del mondo. Chambauche. It wasn't easy, but nothing is. No. Vége! Haló! Haló! Haló! Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Hogy hívnak? Miki! Miki! Miki! Nem Miki. Jössz? Haló! Nem, nem! Akarok még! El fog szédülni. El fog szédülni. Te ismerted ezt az embert? Jäger Vitéz Péter volt, persze. De hogy is? Haló? Vagy a Görben óra. Vagy a dobókat. Haló? Hello, Speed vagyok. Nem, már. De te voltál az előbb is ez a barom, nem? Nem, ez nem én voltam. Nem én telefonáltam az előbb. Ja. Te is voltál egy... Görögbe, Speed? Én nem. Anyáik nem vittek még el? Mi volt a legtávolabbi hely, amit cinkotáról elmentél? Mit tudom én? Hagyjál békén ezt a kérdésekkel. Te figyelj, mi az, hogy hagyjalak békén? Tényleg én vezetem ezt a műsor. Speed. Oké, csak a rúgba szerettem volna. Gondold át, ezt légy szíves, szevasz. Később telefonálhatsz, még nem egyszer. Azért tényleg, hova rohan ez a világ, hogyha 13 éves kisfiúk szemtelenkednek. Hova rohansz? Hello, Speed vagyok megint. Halló? Zöld az Isten! Zöld az Isten. Zöld az Isten. Ez egyébként egy bátor merész kijelentés, nem? Hát nem tudnám, hogy ezt így eldönteni első hallásra. De és akkor oké, tessék, zöld tegyük az fel, Isten. Hogy néz ki? Akkor mit tudom, ilyen kicsi, ilyen manó. Lehet, hogy info. Zöld az Isten. Hogy néz ki? Halló? Na, hello megint. Hello, szevasz. Visszafogod magad. Most udvarias, rendes gyerek leszel. Persze. Jó. Na jó van. De csak a Robnak szerettem volna azt mondani, hogy a múltkor kértem az ögent, és a digint adta le. Azt adtuk be az ögent. Így alakult. Igen. Nem, te azt is kérted, nem? Ilyen digint adtátok le. Hát azt kérted, persze, hát azt kérted. Leadjuk még egyszer? Digin. Na mindegy, csak azt, hogy a Rob a múltkor nem tudta, az ögen az Outcast szemétben volt. A digin. Kap. A digin volt. Igen, azt mondtam, amit láttatok. Az a digin. Kértem. Nem baj. Nem akarsz tévében mondó lenni, nem? Mert hogyha te esetleg felolvasnád a híreket, akkor öregem, lenne nagy kavarodás. Tényleg, te úgy mondanád, de szerintem az eheti nyertes számokat, hogy a szogomba. A hírekbe? Igen. És végül a lottó eheti nyerő számai, mondaná Speed. De nem, ez most csak azért van, mert vagyok fázva és fáj a torkom. Akkor minek telefonálsz? Szevasz, köszönjük, hogy telefonáltál. Ne, tulajdonképpen nem is köszönjük. Nem. Egyáltalán nem örülünk, hogy telefonáltál. Szerettem volna üdvözölni minden jó barátomat így a rádión keresztül. Hívj föl őket egyesével, jó? Hívj föl azt a kettőt. Mégis, hát ha jobban örülnek. Speed, tényleg? Na komolyan. Jó van, oké, hello. Őszintén, Speed. Tehát a Pávónak az imént beszéltünk, hogy soha. Tehát Pávó azt mondta nekem, hogy megkért engem nagyon szépen, hogy esetleg ha te telefonálnád, akkor én próbáljalak téged így finoman arra felé hajtani, hogy megkérjelek téged tisztelettel, mert a Pávó már... Nem telefonálok be. Már nagyon jó. De soha ne telefonálj. Nem ma már többet. Soha. Figyelj, soha ne hívd fel a 243-33. Berakunk néhány ilyen groovy, ezért, ilyen rockot, jó? És akkor fel tudod szakítani a slime-ot, hogyha torok szakadtából üvöltöd a nyitott ablaknál ezeket. És töröld ki a SIM kártyádról. Uh-huh. Mit? A számunkat. Ja, ne tárcsázz többet a 243-33-85-öt. Ne írj többet SMS-t Anasztázia néven a 0639-986-986-ra. E-mailt azt küldhetsz. Igen. estfm@estfm.hu. Chatman férfi, úgyhogy onnantól kezdve, hogy női néven írsz neki SMS-eket, az egy ilyen homoerotikus kaland, tudod? És még köhögsz is. És mondtam, hogy fáj a torkom? Igen. Igen, szevasz. Eléggé fáj. Na. Nekem ne is fáj a torkom. Én ettől ideges leszek. Egyes lekeverünk? Nem, de te nem beszélsz róla, te nem vagy egy ilyen, hogy mondjam, nem... nem vagy egy ilyen... De exhibicionista vagy. Nem vagyok exhibicionista. Csak annyira, mint a Donna Summer. Halló? Halló? Groove is in the heart. Heart. Jó van. Ma ismét Residens DJ Superman a csacsacsában. Így van, ahogy minden szerdán. És nem más énekel, mint Freddie Mercury. És a Delight. Ez a Groove is in the heart. Előadja a zenekar. Ha. Satisfaction when we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. That's right. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. I couldn't ask for another. Just lovely and delicious. Gotta deal, you wanna know. Delightful, truly delightful. Life making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart especially. Hilt of the rhythm, where I wanna be. Come on, flowing, glowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is the key. Hit, get witty, witty, can't think, quitty, quitty. Stomp on a scoop when I hear a funk group. Blue playing pop pipe, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove. Sing it. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Figyeljetek már, nagyon szkó szól a hangom ebből a mikrofonban. Az érszűkítés. A Spesszőztől. Spesszőztől. Ladies and gentlemen. Rójai György. Hát, hogy neületik mi? Kazán Bandi. És Csöcs Laci. Az STFM legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. Szám előtt, amit már annyiszor konferált föl, és mindig olyan édes meghallani. Az első lírai dallamokat. Mit? Semmit. De valamit mondjuk. Csak annyit, tényleg, hogy kapcsoljuk Los Angeles-t, és tisztán élesen jön át a hang. Jó estét kívánok! Korda Gyuri bácsi van a vonalban, a helyi kiküldött stúdiónkból. Itt állunk egy őrült nagy koncertben. Gyuri bácsi, Klárinéni is ott van. Lábok törnek ki a színpadból. Igaz, hogy Klárinéni bikiniben a színpadon fönn van. Klárinéni félveszte meg a nyakamba. Óriási! És a mördiklő van a színpadon. Hát I'm Bocsikán, jól adja el magát, szerintem. Első A-osztályú királycsávó. Szerintetek a Lisztest meg fogják venni a szezon végén? Eintrachtba? Hát most az Eintrachtba elég. 49. Megszületett a Bundesliga 2-ban is az Energikot busz. Hát gyerekek, 49%. Vedd már le a lábadat, légy szíves. Jó, a zsinóromról. Bocsáss meg. Ez a rádió nem tud beruházni egy igazi infrás fejhallgatóba a sztárjainak. Próbálok szabotálni, mert beszélni akarok. Tehát így letépem a fejedről a fülhallgatót, meg ilyen. Ja, mert én sokat beszélek, túl beszélem szerintem? Nem. Most azt szeretném, hogyha nem képzelnél ebben most többet, mint amennyit mondtam. Tehát csak annyit, akkor ismételjük végig, hogy mit mondtál. Esküszöm, nem fog többet beleképzelni. Tehát tényleg, csak annyit. Azt mondtam, hogy próbálom itt szabotálni a műsort, igen? Letépni a fejedről a fejhallgatót. Én ennyit mondtam. Igen. Egy szóval, egy hanggal, egy munkkal se többet. De ez két tevékenység egyébként. A próbálom itt szabotálni, ez két felé is elsülhet ez a mondat. Mert az első rész, első olvasatában ez azt jelenti... Ne többet, mint amit mondtam. Próbálom itt szabotálni a műsort, letépem a fejedről a fejhallgatódat. Ugye ez azt is jelentheti, hogy nélkül ez a műsor mit sem ér. És hogy értem szerint, hogy szabotálom a műsort, letépem, ugye ez a de pozitív olvasat. Ne gondolj, ezért többek hogy bele. Néz ez ki negatívban? Próbálom szabotálni a műsort, vesző, letépem a fejedről a fejhallgatódat, ugye? Fülhallgatódat. Shit. Ahogy a művelt spanyol mondaná. Tehát próbálom szabotálni a műsort, vesző, letépem a fejedről a fülhallgatódat. Ez azt is jelenti, ez a negatív olvasata, hogy ez egy felsorolás. Tehát hogyan szabadulnék meg, próbálok tőled megszabadulni, kettős pont. Én próbálom szabotálni a műsort. Miki, én nem gondolom, hogy ebbe többet kéne beleképzelni. Egyszer ez a taktikám. Tovább folytatom a felsorolást, de mindezeken felül még letépem a fülhallgatódat. Azt szeretném neked mondani, mielőtt ezt ez a negatív olvasata. Mielőtt ezt teljesen túlpörögnéd, hogy a C-verzió, és menjen el kettőt a gép a végén. A C-verzió az az, hogy véletlenül ráléptem a fülhallgató zsinórodra. Igen. És ezt próbáltam egy nagyon rossz tréfa, nagyon rossz humorom van, egy közismerte rossz humorom van. De szóval tréfa volt. Tehát próbáltam ezt egy tréfával, hogy ne haragudj, hogy ráléptem a fülesed drótjára. Oké, ha tréfa, én igazán nem akarom félreérteni, de azt mondják, hogy minden viccnek a fele igaz. Ez egy hülyeség. Ugye? Melyik fele, Pávo? Melyik fele? Ez egy hülyeség. De tényleg tisztelettel, most tényleg. Én jobb is, hogyha hallgatók nézik ezt, meg végig hallgatják, ítélnek meg. Közöttet. Én nem érzek közöttet. Svábi Andrásként kérdezem, ki ért egyet azzal, hogy távozzak? Nem, tehát... Ezt hívja a 0639-986-986-986. Nem erről van szó. Hanem miről? Véletlenül ráléptem a zsinórra. Gáz az, hogy én is itt ülök, tehát hogy így na, nincs elég hely a lábadnak, vagy tényleg? Nem, nagyon jó, hogy lábazunk, én szeretem. De... Nem, én nem akarom, tehát nem akarom, hogy te elmenj. Nem akarom, hogy te elmenj. Mit jelenthet ez? Várjál. Azt mondja, elég régóta nem akarja, hogy ezt, elmenjek. Nem akarja, hogy elmegyek, azt akarja, hogy maradjak. Miért akarja, hogy maradjak, régóta. Hogy nézzem, ahogy Párizsban nagyon régóta járunk, és most itt tart a kapcsolatunk. Te már úgy gondolod, tehát most tényleg nem akarom félretenni, de te abban is örömedet lelet, hogy én itt mondjuk így ülnék mikrofon nélkül, és néznélek? Hát hiszem, hogy azt akarod, hogy ne beszéljek, nem? Nem, én azt szeretném, megint félreértetted, amit mondtam. Úgy gondolod, hogy egy hibás olvasata volt ez? Én azt gondolom, hogy a kapcsolatunknak ebben a fázisában most már értened kéne, amit mondok. Tehát fél szavakból is meg kéne, hogy értsük egy fél szavakból. Tehát nem kell egészeket mondani. Fél szavakból is megértjük egymást. Pávo, én szer. Az én, az észer. Páv. Ékszer. Pávo, én szeretlek. Fél szavakból is megértjük. Ennyi. Ékszer. Yeah. Párizsi. Évek óta szaralaknak tartalak. Nem. Fél szavakból is megértjük egymást. Páriának tartalak. Mambo. Pár. A neved. Pár. Isi. Mambo. Pár rossz poén után levitézlet rádiós műsorvezető. Haló. Haló. Tessék, Blue Eyes. A most új, ez. Blue Eyes a körúton van egyébként. Igen, az mi? Mivel foglalkozik? Blue Eyes egy... Könyvtár? Kim van egy ilyen fekete alapon kék mesztelen nő. Igen. Tudod, ilyen sziluett, árnyék. Igen. Az Pip Show. Eyes. Nem Pip Show, hanem kérlek szépen Escort Service. Ott autóztam ma emellette, Escort Service. Fel tudnád, meg tudnád mondani fejből a számát? Nem. Csak az, hogy nyitva 16-tól 04-ig. És milyen, ez, tehát a, milyen egy ilyen telepített Escort Service, amit nem hívni lehet? Be kell menni. Halló? Halló? Milyen egy lakásban lefolytatott escorting, így egy nő kísértéged a szobákon keresztül? Nem mondott, nem voltál még kupiba. Voltam már kupiban egyébként, bár ez szerintem nem az egy escort csak a művész nevem. Ez csak a műsor miatt mondom. Az egy escort service. Halló? Ekkora valagat. Gyönyörű, gyönyörű. Fúj. Egyébként. Elképesztő. És az, hogy tudta időzíteni. Tehát a finger csak akkor engedte el, amikor már hallott a rádióban, mert így fülelt. Pokimano. Miközben a fenekéhez tartott a telefonkagylót, hogy adásban van már. Haló? És ezt meg tudta várni. Meg tudta csinálni. Nem, szerintem ez Magnóra játszottam. Szerintetek van olyan ember, aki felveszi a fingját Magnóra? Szerintem van. Komoly, kibontom ezt a tábla Milka csokit, jó? Vannak olyan emberek is, akik betelefonálnak egy rádió műsorba. Na, azok egyébként konkrétan idióták. Komplett idióták. Haló? Mondom. Ez az. Az az igazság, hogy ez pénz azok már gyakorló, más azok gyakorló elmebetegek, azok konkrétan, tehát igen. Múlt is skizofrén. És azok egyébként, tehát azok, akik a sport egyre elsőnek be tudják írni az SMS-t, azok mikor írják be a műsorba? Én nagyon próbáltam többször bekerülni igen. az adásba egyébként a készülékemmel. Próbáltam SMS-t írni, de soha nem vetítették még figyelj, élő egyenes adásban. Most őszintén, tehát tényleg olyan rosszul csinálom, hogy ki akarsz fúrni, vagy valamilyen személyes oka van? Tehát... Nem, én tényleg eszem ágában nincs. De szerintem most... mi így egy csapat vagyunk, tehát egy... Jó, de most nekem... Róba, nekem cset, miért kell? Te meg én, nekem miért? Érted így együtt? Haló? Nekem miért nem, kell? Most várj, haló? Szevasztok, Sanyesz vagyok Fehérvárról. Szevasz, Sanyesz! Figyeljetek itt! Haló! Láttam itt az Alba Plázán kiírva egy mobilszámot és... Jaj, ez a múlt héten már volt. Ezt már elsütötted. Deja vu-n van. Figyeljetek, az volt idejében, hogy ha baszni akartok, hívjátok ezt a számot. Persze, ezt ismerjük. Múlt héten. Ez, nem az, ez, már ez a tipikus Deja vu-x. Tudod, mi történt Fehérváron? Szerintem fölrobbant egy taplóbomba. De tudod meg, jó estét kívánok, itt jönnek a fehérvári huszárok. Hívhatóan erotikus hangban annak a csajnak, a szélem, ami szexszel lepont. Figyelj, elmesélted a múlt héten, az Isten áldjon meg. Fehérvár, Alba régia. Székes fővárosunk. Hát ilyen híret kelted a nagyvilágban. Tényleg, Európa leggyorsabban fejlődő régiója. Ezt amatőr rádiósok Svédországban hallgathatják, ha megfelelőek a légköri viszonyok és az anionok és a kationok olyan interferenciában diffúzionálnak, hogy a mágneses vihar átröpíti az egészet két kontinensen keresztül. Lehet, hogy éppen Cincinnatiban... Milliárdokat ölünk itt a... Milliárdokat öltünk az országimásba, és erre te így Alba régiát lejáratod Európába? Tudod, most normális vagy? Tehát a Magyar Turisztikai Hivatal amerikai képviseletének a vezetője most 15 ezer Fehérvárról szóló szórólapot dobott ki, mert hallgatta az adást az interneten. Az is lehet, hogy soha többet külföldre... világkiállítás, bármi, meg se hívnak minket. Lehet, hogy nem rendezhetünk miattad olimpiát. Lehet, hogy diszkvalifikálnak minket a FIFA-ból. Te, ha nem ment volna ki a DJ-nk, esküszöm, bár a múltkor megmutatta. Leteszem, jó? Ne. Visszajött a DJ. Itt vagy még? Le tudom tenni, ezt már megtanultam. Na jó, akkor szerintem, Pávo, én azt szeretném, hogyha amikor visszajövünk ebből, mind a kettőnk kedvenc száma, amit a Robi talált ki nekünkből. Igen. És hagyjuk a hallgatókat, hogy ismét 3 perc tiszta zenét hallgassanak. Ez melyik lesz, a Chef Simultanos? Igen, addig azt szeretném, ha átgondolnád, és akkor a végén konklúzióra jutnak, most menjek, vagy maradjak, mi legyen? Nincs meg az a száma, most menjek, vagy maradjak? Most menjek, vagy maradjak? Most nem, menjek. Az nem. Ez az engedj, hadd főzzek ma magamnak. Igen, amit én énekeltem, menjek, vagy maradjak? Neurotik, menjek, vagy maradjak? Menjek, hogy maradjak? Maradjak, hogy Muszti szaladjak? Dobai 3. Rendőrlány! Tabulatúrájával. Rendőrlány! A Rendőrlány című neurotik szám. Muszti Dobai 3. Kapható a nagyobb kotta és hangszerüzletekben. És ez pedig... Baby, you know... Párizsi Miki. A seggével énekli. Egyik kedvenc számát. A We Are The Champions-t. És erre táncolni fogunk. You and me and her simultaneously. You and me and you simultaneously. Baby, a two and three simultaneously. Lakosság műsor. Herzső. So good, and you're playing me. soul's rage, ain't nothing gonna change. The minute you walked in the